Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag, kære lyttere, og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejder, direkte fra Randers og direkte fra en af Danmarks absolut største virksomheder. Et dansk virksomhedseventyr. Wirtschaftswunder. Markedsledende i hele verden inden for det, som de gør sig bedst i. Og her snakker vi ikke om den lokale radio, Radio Alpha, men herimod om Vestas, den stolte vindmølleproducent. Mm. Det er, som Ellen Hillingsø, De Sorte Spejders hofspeaker, sagde, nemlig De Sorte Spejder ude af huset. Ja, vi har søgt vestpå. Og her sidder vi i det, der hedder gæstekantinen på, ja, en arbejdsplads i Danmark. Og det er jo ikke tilfældigt, at vi sidder her. Vi sidder her, fordi at vi ikke er... kunne sidde i den rigtige kantine, fordi der sad rent faktisk folk og spiste. Ja, lige netop. Og så samtidig med også, at vi er ude af huset. Ja, det er vigtigt at være ude af huset. Vi er på det, der hedder De Sorte Spejders Jyllands turné. Ja, og så har der været røster frem om, nå, så ligger Fyn i Jylland. Jo. Eller gør det ikke, var der nogen, der sagde, og så sagde vi, det gør det. Det er, og der sender vi fra på fredag. Præcis. Ja. Vi er her på Vestas, og vi er meget glade for, at vi er blevet taget imod med åbne arme. Og det jeg er vil godt sige, hvis jeg nogensinde skulle have en vindmølle, så ville jeg købe den. Ikke købe? Af det der indiske rakkerpak, så ville jeg da købe det af firmaet her, som vi befinder os i. Lad mig sige, hvis man havde brug for en vindmølle. Ja, så var man og tænker, ja, en vindmølle. Og det er ikke det hele Danmark egentlig har brug for, det er vindmøller. Kære lytter, der er jo i Danmark 4.871 Vestas-møller. Ej, og hvor mange er der i alt? I alt i hele verden, så mange, Danmark, at de ikke kan Danmark, tælles. I Danmark. Der er 4.872 møller i alt. Så der er en, der ikke er Vestas. Det er ret sindssygt, du har. Det er en fyr nede på Møn, der har bygget sin egen møller. Se mig. Geogeoløs. Så står jeg lige med lidt værktøj ude i skuret. Mm. Flot. Ved du, hvor mange der er på Jamaica? Mm. 24 Vestas møller. Så for Sabians. Sabia? Ja, så for Sabia. Og på Sri Lanka kun 5. Men der er altså stadig mulighed for at ekspandere for virksomheden. I gamle dage på Danmarks Radio var der et program, som hed... En arbejdsplads i Danmark. Har vi temaet liggende det et sted? Det kan du fordi, ved du hvad? Jeg kan da mærke, at det kommer ligesom... Det rykker i benet. Nu måske er der nogen, der kan huske det her. Det er altså også godt spillet. Lørdag eftermiddag, du lytter til Danmarks Radios P3 og... Velkommen til en arbejdsplads i Danmark. I dag er vi taget til Grønland, hvor vi skal se på Royal Greenlands rejepakkeri. Og vi skal også på besøg i den lokale lufthavn, hvor vi skal snakke med pølsepigerne. Men først, lyt lidt til Jørgen Ingemanns toner. Stopper den så der, ikke? Ja. Det her tema er jo fra min barndom. Og det kan jeg i hvert fald huske. Og vores. Ja, det er jo Danmarks barndom. Og vi har ligesom tænkt, vi laver en arbejdsplads i Danmark anno 2008. I stedet for, at vi sendte fra gader og stræder. Altså, vi kunne godt have sendt ind fra en gade inde i Randers. Ja, eller et eller andet hipst. Jeg ved ikke engang hvad. Men der har vi valgt at sige, at vi tager arbejdspladser. I morgen er Nørre Sundby, det er autoværkstedet op i Nørre Sundby. Så onsdag er Politikården det Politikården i Aarhus. Torsdag er det Transportcenter Vejle. Og fredag er det TV2-nyhederne på Kvægtorvet. Fox News i Odense. Men her er det eneste bagdel, kan man sige, ulempe ved at lave arbejdsplads i Danmark, det er jo, at vi rent faktisk går ud og snakker med folk. Ja, men det har vi jo folk til, kan man præcis, sige. Der har vi jo Thomas, vores journalistpraktikant, som selvfølgelig er med. Vi har Thomas, vores tekniker, og vi har Henning, vores tekniker. Så har vi filosofen med, og så har vi selvfølgelig Gry, vores redaktionschef. Så der er altså det, man kalder noget af et rakkerpak afsted. Skal vi ikke høre et stykke musik? Jo. Og så skal vi ligesom have sendeforholdene i orden, som man siger. Ja, der er jo en del tekniske problemer forbundet med at sende fra Randers. Det vender vi tilbage til. Det gør vi. Og så skal vi også huske... Der snakker du ligesom ham der fra Ali. Jamen, I med det ikke, det vi. Er det rigtigt? Ham lille der. Her var de våbe, de skibe, de varpe, de våbe, de vibe, de bo. Nå, hvor er du god. Minimi. Hvor er du god? Der er to ting, der er meget vigtige at sige. Vi skal sige tak for dem, som gad at se fjernsyn i går, date, og dem, der var i operen i går, hvor Anders og jeg, vi var på sådan lidt ekstra arbejde. Ja. Så skal vi også huske, og det er ret vigtigt, skal vi da huske at gøre opmærksom på, at man snart kan stemme, man kan nominere. Ja. Det man kan nominere, man kan indstille på Ekstra Bladets hjemmeside, hvilket radio, hvem der skal nomineres til årets radiovært. Det skal vi huske at snakke om, faktisk. Ja, det er til den gyldne mikrofon. Ja, lige det skal vi snakke om. Det her er så en spejderudsendelse direkte fra hvad hedder det, Vestas i Randers. Og der er mange, der har skrevet til os, da vi offentliggjorde, at vi skulle sende for Randers. De sagde, hør nu her, hvorfor har I tænkt jer at sende for Randers? Så sagde vi, det har vi, fordi at Randers er en dejlig by. Randers har en virksomhed som Vestas, blandt andet andre virksomheder, og derfor er der alt muligt grund til at sende herfra. Og fordi nogle gange Randers måske trækker også lidt kortstrå. Jamen det gør det da. Når det alle jo de der andre paradeprogrammer valser rundt i landet. Og det er vel egentlig Kronjyllands perle. Åh, så skal man til Silkeborg. Åh, så skal man til Skagen. Ud til noget vand. Men det er Kronjyllands perle, og vi er væk fra alt, hvad der hedder vand. Ej, der er så gud nogen. Er det ikke Silkeborg? Ej, det er noget andet. Kig over på filosofen. Er det ikke Gud? Der kan Gud nogen løber lige igen. Randers Å er her jo. Og så er der Randers Regnskov. Jeg skal da love for, at der er rigeligt med vand i nærheden. Men det, som flere lyttere har gjort os opmærksom på, det er, at man kan ikke rigtig tage P3 i Randers, fordi at nærradioen heroppe, som hedder Radio Alfa, og Radio et eller andet, JBK, ABC. ABC. ABC. De har åbenbart på en eller anden måde valgt, at der arbejder nogle... Kender folk, der arbejder i store virksomheder, hvad jeg taler om nu, det er, hvor der sidder sådan et loddekolbe-type med en loddekolbe, og alt for meget loddetind har han så fået igennem snudskaftet, og det har så sat sig forskellige steder ind i hovedet. Ja. Han har sådan en arkitektlampe, hvor der ikke er en pære i, men der er sådan en flekslange, som så går ned, og så suger den så ellers loddetind ud. Tørftig. Og der har der så siddet en eller anden elektronik-tosse på den der radio, tænkt, hvis jeg nu gør sådan her... Så kommer den til senderen og overbræs, så kan man ikke køre betræ hele indre Randers. Det er lidt mærkeligt, det var en simpelthen jyde med amerikansk accent. Ja, det er vi meget kede af, selvfølgelig. Så kan du høre interferens på det, vi taler om? Det? Lige netop. Det, man så kan sige, det er så jo, at resten af vores lytter får så glæden af at høre, hvor dejligt det sted Randers egentlig er nu, når vi så sender herfra. Ja. Det kan man sige, dem, der bor i Randers, hader måske Randers, eller også kan de godt lide at bo her, og det er sikkert de er sikkert glade for nærradioen. Men vi vælger jo så at sende for denne virksomhed i dag. Og det viser sig, at man her på stedet... Altså på virksomheden? Ikke rigtigt må høre transistorradioer på kontorerne, på udvalgte kontorer og lager, hvor man vist godt. Mm. Men problemet er, at man kan ikke rigtig høre netradio. Man er i Vestas regi har man rent IT-mæssigt... Ja, der har man valgt løsningen, der hedder... Windows Vista. Mm, og det er et vidunderligt program, vil jeg godt have lov at sige. Og, nej, det næsten er det, aldrig problemer. Nej, overhovedet ikke. Og selvom at Jerry Seinfeld nu så har solgt ud og er med i den dyreste reklame nogensinde for Windows... Ej, og fordi for Windows du har da heller ingen penge. Så sker der simpelthen hverken værre eller bedre. End? At her har man så fået... folk har Windows Vista på deres computer... Men i IT-afdelingen i Vestas har man ikke åbnet op for, at man kan høre DR's netplayer. Man kan godt høre radio, nærradioen, og man kan også godt høre Radio City. Man kan også godt høre alle mulige andre lokale radioer. Men man kan ikke høre P3. Og derfor vil vi gøre det nu, at vi sidder jo i det, der hedder gæstekantinen. Vi har adgang til... Den interne telefon. Den interne telefon. Okay. Og jeg har lavet mig fortælle, at lokalnummeret er det, jeg taster nu. The IT Service Center. If you're calling regarding folders on the wire drive, we are aware of the... Oh, den skal vi det her igen. Folders on the wire drive. Ja, nej. Folders on the wire drive. Altså, hvis der er folk på vinerankerne. You've called the IT Service Center. If you're calling regarding folders on the wire drive, we are aware of the problem and working on it. Please be patient. Det er the IT Service Center. Please hold. Det er også det, vi ringer om. Press 1 for English. Press 2 for Danish. Det er sgu ikke en dansk sang. Det er Vestersangen. Den officielle Vestersang, kan jeg sige. Vi ringer selvfølgelig til IT-afdelingen, for det kan jo umuligt have sin rigtighed. At, Dag Thomas, du taler med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen fra et radioprogram, der hedder Sort Spejder. Vi sender direkte ned fra gæstekantinen her på Vestas i dag. Jamen, goddag, goddag. Dag Thomas, har I travlt i IT-afdelingen? Mere end normalt. Men hvad er det der? Er der folders på WineTribe, eller hvad er det? Okay. Hvad er det, der gav med jeres IT-system? Når man, i øjeblikket, der er det problemer, kan vi forstå? Ja. Thomas, du skal ikke lyde så... vi ved godt, der har ikke været nogen nede for kommunikationsafdelingen og sige, at vi vil ringe til dig. Det vil bare sige, Thomas, det er, der er flere medarbejdere her på Vestas. Som rigtig gerne ville høre. Som har ringet, eller kommet ned til os og sagt, prøv at høre, vi kan jo sådan set ikke høre jeres program, fordi der er nogen, der får rigtig mange flasker rødvin og en laks til jul af Windows, og derfor bruger man Windows Vista i virksomheden. Og det er muligt at høre Radio ABC, det er muligt at høre Radio City via netplayeren, men lige DR's netplayer kan man ikke få lov til at downloade, så man kan høre de sorte spejder, som vi jo sender fra Vestas i dag. Den er spærret, ja. Det er rigtigt. Thomas, ved du, hvorfor den er det? Nej, det er ikke det, men lurer, hvorfor den er blevet spadet. Hvad er det Har det noget at gøre med de der folders på WineTribes? Nej, det har det ikke. Nej. Men Thomas, er der mulighed for, at man kunne arrangere bare indtil klokken 16 i dag, at der kunne blive åbnet op for P3? Jeg kan prøve at spørge dig, men altså, jeg kan ikke garantere noget. Nej, naturligvis. Men kan du spørge op i systemet? Det skal du gøre mit bedste, hvert fald, hvis det er. Ja, det er bare mere, at det er måske lidt mærkeligt, at vi sender fra Vestas i dag. Ja, så de ikke kan høre det. Og så kan folk ikke rigtig høre det, men det kan man så sige. Den kommercielle værdi, det for virksomheden, er jo selvfølgelig stor nok. Men hvis men virksomheden nu, har besluttet ikke, at man må høre DR. Ja, jeg kan bare høre, hvorfor man ikke vil høre DR. Men jamen, taler man licenser, tænker jeg så. Thomas ved jo bare. Men Thomas er jo bare ansat. Jo. Jamen, han ved jo ikke, hvorfor. Thomas, ved du, hvem der har truffet den beslutning? Det har de oppe i vores serverteam. Ups, serverteam. Har du lokal på dem? Nej, det har jeg ikke. Det er jo ikke rigtigt, Thomas. Det er bare fordi, du ikke giver os det. Og det er også helt fair, Thomas. Men vi kan jo bare ringe til hovedomstillingen, og så kan vi bede om serverteamet, ikke? Nej, det kan jeg så heller ikke. Der er ikke nogen, der får nummeren deroppe til. Thomas, er det rigtigt, at I aldrig nogensinde har set serverteamet? Der er ikke nogen, der ved, hvem de er? Det er lidt ligesom Kim Jong-il. Jeg har set dem. De findes. Nej, det er nok, det er set i 83, ja. Og det var muligvis en dobbeltgænger. Hvis vi nu opfordrede via sådan alle kald på de her IP-telefoni har, så alle modtager det her opkald på en telefon, og så vi sagde, at alle skulle ringe til IT-afdelingen, alle ansatte i Vestas skulle ringe til IT-afdelingen nu og bede om at få lov til at høre radio, vil de så få travlt? Ja. Thomas, tror du kan få fat i serverafdelingen og sige, det har vi tænkt os at gøre, med mindre at der kunne blive åbnet op? Jamen, jeg skal da prøve at sende kasten videre i hvert fald. Thomas, ved du, at du er et rart menneske. Du er et godt menneske også. Og hvis jeg var ansat her i Vestas, så ville jeg give dig usandsynligt meget mere løn, end det du får allerede i dag. Ja, også fordi, at ubehagelige opringninger altid håndteret professionelt. Lige netop. Mm. Ja. Thomas, gider du sige til dem, at klokken er 14.25, og 14.30 foretager vi alle opkaldet? Ja. Jeg skal give det videre i hvert fald til dem. Og allersidste ting, Thomas, kan du Vestas kerneværdier? Jamen, jeg kan hvad for noget? Vestas kerneværdier? Ikke lige by heart, hvis man skal sige det sådan. Det er måske også meget, at de sidder til om 5 minutter, ikke? Ja. Okay. Okay. Thomas, hej. Moin. Moin. Vi regner så længe. Så tror jeg da vist nok godt, vi kan regne med, at så er der vist på 3 her om lidt. Så er det travlt i IT-afdelingen. Problemet er, at der bare ikke nogen, der hører det, vi siger. Altså, der er heller ikke nogen i servergruppen. Og servergruppen på den måde, de har altid fat en lang ende i IT-afdelingen. Servergruppen, de turerer jo alt. Ja. Vi hører et stykke musik og lægger en plan. Det er sjovt, at på deres gæstenet kan man godt gå ind på det der frække side. Ja, men ikke på deres hovednet. Nej, det kan man ikke. Jamen, det er fordi, at det er en virksomhed, hvor man arbejder. Prøv Anders. Ja. Pernille skriver til os, og det er selvfølgelig svært. Hvis der er en her på Vestas, eller i andre store virksomheder, som sidder og hører netradio nu, men deres kollegaer ikke kan, fordi de måske er lidt mere færme, end servergruppen er. Oh. Så skriver Pernille, at hun kan høre P3 via hjemmesiden danmark.fm på hendes arbejdsplads. Oh. Som åbenbart er sådan en vej udenom sådan noget netplayer halløj på den måde. Ja, et eller andet. Igen, det er en information, der ikke tilflyder Vestas ansatte i det, de ikke kan høre. Vi men så er der måske andre, kan man sige. Ja, kender man nogen på Vestas, der sidder lige nu og er, så kan man jo ringe til. Servergruppen har, der er flere, der skriver til, at klar over Vestas er spærret for live netradio. Men det, vi har fået at vide, det ved vi så godt. Men det, de har kun spærret for P3, men ikke for de andre. Ja. Det er meget mærkeligt. Ja. Også interessant. Jeg kan sige, at licenskontoret i det her by netop nu sidder og arbejder på at finde ud af, om Vestas overhovedet har betalt licens. Hvis de ikke har det, så sender vi anden time fra den indiske vindmølleproducent, Umdhar Gandhi. Som viser utrolig mange spændende. Som jo ligger med kamera ude i busken. Vi så dem i hvert fald hernede i begyndelsen af Alsvej. I denne enorme virksomhed med 13.500 ansatte worldwide, er der jo selvfølgelig en masse spændende mennesker. Og Anders, vi har jo Thomas, den lille væver praktikant, rundt omkring på virksomheden for samtale. Thomas har været praktikant på vores program i en måned. Ja, knapper op. Og kære Thomas, er du med os? Det er jeg. Flotte fyre. Thomas, fortæl først, hvad har du på? Lige nu har jeg et par meget stramme blå bukser på. Naturligvis. Stramt. Ja, et par røde Adidas sko. En Lacoste cardigan og en monotrøje. Thomas, jeg kan sige, at Anders og jeg, vi blev fløjet ind på første klasse her til morgen til Aarhus. Da vi ankommer på hotellet, der er det jo allerede lykkedes dig at sweet-talke op til 4 forskellige kvindelige ansatte. Ikke at du skulle, altså nej. Du lagde op til noget eller noget. Men bare at de sværmede om dig som flue om et stykke huggesukker. Det er ikke løgn, nej. Der var flere e-mailadresser allerede på kontoen i morges. Det er da egentlig ret imponerende, men også bare, jamen det er da også meget naturligt. Du står et sted på virksomheden, Thomas, og kan du forklare, hvad ser du ind i lige nu? Jeg skal lige sige, det der er Thomas' opgave, det er jo, som en arbejdsplads i Danmark, så sker der jo det, at Thomas, han er vores mand i marken i de forskellige afdelinger af virksomheden. Og Thomas... Vi skulle have den lille jingle. Ja, vi skulle næsten lige have. Ja. Kan man lægge en arbejdsplads jinglen op? Det kan man ikke på femmeren. Nej, det er så ikke den. Det er fire. Thomas Skov, morges journalistpraktikant, er i dag vært på en arbejdsplads i Danmark. Thomas, hvor befinder du dig henne? Åh, dejligt. Ja, velkommen til en arbejdsplads i Danmark. Jeg står lige netop nu nede ved lageret. Og der skal meget mekanik til at drive en vindmølle, men man kan sige, den ville ikke være noget uden vingerne. Og lige nu står jeg nede, hvor det, man kan kalde de menneskelige møllevinger, befinder sig. Jeg ser en truck foran mig. Jeg ser flere generatorer, som ligesom er hjernen i en vindmølle. Og så foran mig står også truckføreren Jan, generatorknuseren Gyldenløve. Og vi er lige inden for en lagerbygning. Der hænger flere kæder rundt omkring. Der er masser af paller, og i det hele taget emmer det af lager. Foran mig står Jan, som er klædt i blåt kedeldragt og en Vestas sweater. Og jeg har fået at vide, at Jan bliver kaldt generatorknuseren, og at han er fabriksmester i truckkørsel. Så det er derfor, jeg ligesom står her foran Jan lige nu. Og jeg har tænkt mig at spørge Jan lidt om... Thomas, må jeg lige spørge noget? Jeg vil sige, det er du overhovedet godt på Vestas? Altså, du snakker og snakker og snakker og snakker og snakker. Altså, det er altså, ikke for noget, men det er ligesom det, vi plejer at gøre, uden der rigtig kommer noget ud af det. Men nu står du bare og snakker med... Du står så står du bare og skriver nummerplader. Altså, er der en mand overhovedet foran dig? Nej, selvfølgelig er der ikke det. Jeg står lige ude foran vinduet. Ah, fair nok. Men Thomas, så lad som om, du begynder at interviewe. Ja. Hej Jan. Hej. Kunne I høre det? Ja. Den er god nok. Den er god nok. Du er god til det med stemmer. Ja, du er. Tak skal I have. Jan, hvad laver du her? Jamen, jeg arbejder og tjener mine penge her. Og lige nu bliver jeg interviewet af dig. Men ellers så kører jeg lidt truk og kran og har lidt computerarbejde også. Og jeg kan forstå, at du er rigtig god til det der med at køre truk. For det meste, men jeg har haft et uheld, som hænger ved mig jo. Hvad er det? Der var noget med en generator, som faldt til jorden, desværre. Er det derfor, du bliver kaldt generatorknuseren? Det måtte jo være, ja. Hvad gjorde den ved dig? Jamen, den faldt simpelthen af gafleren fra en 40 cm op i luften, og så landte den på jorden. Så lå den jo der og var gået i stykker. Au. Hvad sker der så? Jamen, den er lavet nede på Vestas Design Fabrik i Lübeck i Tyskland. Og den blev så sendt derned og blev repareret og kom tilbage som ny igen. Okay. Vi havde forstået, at du var fabriksmester i truckkørsel. Hvordan hænger det sammen med, at du taber en generator? Jamen, jeg kan godt se, det passer ikke ret godt sammen, men vi kan alle sammen have en dårlig dag, og det her er så lige den dag jo. Men hvordan vil du generelt beskrive dine dage? Dejlig, synes jeg. Bestemt. Det er jeg da glad ved at komme herud. Hvad har du lavet i dag? I dag? Jamen, så lidt som muligt. Ej, det passer nu ikke helt. Vi har da kørt lidt truck og kranen, og læsset nogle lastbiler her på med hovedkomponenter. Og lige nu står vi ved siden af trucken, og jeg ved ikke, om du kan fortælle mig lidt om den. Jo, det kan jeg da. Det er en svedtruk. En 16-tonner. Dejlig truk. God maskine. Den virker. Den er bare efterhånden for lille, så vi får en større nu her. Komponenter bliver større og tungere. Hvad er det for en? Så den kniver. Hvad er det for en? Det skulle være en Kalmar. En Kalmar? Kalmar hvad? En Kalmar-truk. Kalmar-truk. Okay. Og hvad kan den, som den her ikke kan? Jamen, den er lidt større. Den skulle kunne løfte 18 tons, hvor den her så kun løfter 16. Men fysisk skulle den ikke være større. Okay. Og jeg kan så forstå, at du er fabriksmester i truckkørsel. Hvordan bliver man det? Jamen, der blev Vestas afholdt en intern konkurrence på nogle forskellige fabrikslokationer i Danmark og i udlandet, hvor alle havde den samme mulighed for at stille op, og det gjorde jeg også. Og jeg var jo så heldig, skråstreget dygtig at vinde. Og der skal vi så til et VM i Ringkøbing den 1. november. Satser du på at hive den hjem der? Bestemt så. Perfekt. Jeg ved ikke, om jeg må få lov til at prøve en tur i trucken. Det kan vi godt, jo. Ej, hvor dejligt. Kan vi kravle op i den? Ja, Thomas, vil jeg da sige, igen top indslag. Og, jeg tror ikke, det er færdigt nu, Anders. Ej, nej, det er langt fra færdigt. Jeg har også nogle af de originale spørgsmål fra den rigtige arbejdsplads i Danmark, som jeg har tænkt mig at stille. Måske du skal bruge hop til dem? Ja. Ja, jeg bevæger mig nu ind i trokken. Måske du bare skulle, Thomas, til at hoppe til de spørgsmål, som man også stillede i programmet i den virkelige verden. Ja, men lige om et øjeblik, så kommer Jan ind i trokken, og så har jeg tænkt mig at gå amok. Sådan. Ikke noget, vi begynder at løbe eller noget, fordi... Nej, bare rolig. Lige nu sidder jeg meget klemt i en truck, men det er en dejlig truck. Pissegod radio. Og Jan, jeg har nogle spørgsmål for det rigtige en arbejdsplads i Danmark. Jeg ved ikke, om jeg må stille dig nogle af dem. Kommer du fra et hjem med symaskine? Det gør jeg, ja. Er det en, du har brugt? Det har jeg også, ja, på et tidspunkt. Meget tidligt tidspunkt. Tidligere tidspunkt. Hvor længe flyver man egentlig som styrmand, før man bliver kaptajn? Det tør jeg ikke sige. Er det det samme? Vi arbejder jo... Så stor en virksomhed, som vi er i lige nu, ja. Er der selvfølgelig en masse divisioner. Ja. Vi hørte nu fra lageret, og mens at Thomas finder en ny medarbejder på virksomheden, så har vi et hængeparti med IT. Ja, det er jo altså så sådan, vi sender her fra Vestas, at, og det viser sig, at man ikke kan få lov til at høre, P3 på deres netplayer, altså via computeren. Man kan godt høre nærradioen og andre ting. Og, ingen problemer. Og jeg kan kun høre mig selv den ene side af øret nu, men det er sådan set også lytterne. Fuldstændig uvedkommende. Men interessant, at du kan høre det. Har du lyd i begge ører? Ja, ja. Hvor kan du kun høre det i den ene side af øret? Ja. Næ, nu der, der er det, der havde en løs forbindelse. Det er jo, du har fået det med en løs forbindelse. Ja. Godt så. Det vi gør nu, det er, at vi ringer til IT-afdelingen igen. De har vi sådan set gået det, der hedder 12 minutter over tid. Og så prøver vi lige. You have called the IT service center. If you're calling regarding folders on the wild drive, det er folders on the wild drive. Det er folders on the wild drive. You have called the IT service center. Skal vi tage den på engelsk den her gang? Ja. Yeah. Press 1 for English. Vestas, lovely place to work. Det er Thomas. Hej Thomas, du taler med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen for det radioprogram, som sender nede fra gæstekantinen her på Vestas i Randers. Og hvordan går det med hensyn til IT? Servergruppen, Thomas. Servergruppen. Ja. Ringer vi på et dumt tidspunkt? Thomas, er du den samme Thomas, vi snakkede med tidligere? Ja, det er jeg. Nå, okay. Ja, ja. Thomas, har du hørt fra servergruppen vedrørende det lille intermezzo om, at man ikke vil kunne... Altså, har man åbnet op for netradioen for DR-netradio internt i huset nu? Jeg har ikke fundet svar endnu, nej. Thomas, ja. Der skal du være helt ærlig. Du skal ikke tænke på, at hørte du direkte i radioen, men har du overhovedet sendt en mail til servergruppen? Det har jeg. Nå, Thomas, ved du hvad? Thomas, det er allerede der, har du... fået vores kredit. Må jeg sige, servergruppen svarer det til det, der hedder lærergruppen i Tvind? Det vil jeg ikke lige sammenligne dem med, hvis det er. Okay. Er det dem, man vil kalde overpræsidiet, hvis det nu havde været i Københavns Kommune, for eksempel? Hvis servergruppen havde været et dyr, hvilket dyr ville det så være? Det kan Thomas desværre ikke udtale sig om. Og, Thomas, prøv at høre. Hvor lang tid tror du, det vil gå? Altså, vi sender jo kun ind til klokken 4, kan man sige. Ja. Mm-hmm. Ved du, om servergruppen nu er ude af og simpelthen stolt? For der er flere af dine kollegaer, som sidder og hører P3 via deres mobiltelefon. Ja. Så det er jo ikke sådan, at servergruppen kan holde Danmarks Radios radiosignaler ude for fabrikken. Men ved du, om de er ude og prøver at stoppe det? Ja. Det er de. Thomas, ved du hvad? Igen vil jeg sige udsøgt service. Ja. Og Thomas, vi ringer til dig lidt senere. Er det ok? Ja, men jeg har fået at vide, at det virker, så jeg kan ikke sige... Nå, nu virker det! Nej, men det var det fandt... Det er min kollega til. Jamen. Jeg siger, at det virker i hvert fald. Det vil sige, at alle ansatte på Vestas nu også kan høre DR Netradio. Ved du, Thomas, om der er blevet åbnet op for det for bestandigt, eller kun lige indtil kl. 16 i dag? Prøv at spørge ham, der sagde det. Ja, det skulle virke generelt. Det er også... Så vidt jeg kan se. Huxi Bak, mand. Det er ham. Det har Huxi Bak, der gør det. Nå, ja, det er bare, der er bare nogle ansatte, der har sagt, at det ikke har virket, eller mange har sagt. Ja, det er skilligt. Men hvis der er en af Thomas' kollegaer, der siger til Thomas, det så virker det. Så tror jeg, hvor det virker. Så ja, det er det, jeg får besked henover her, hvert fald, at det virker. Men Thomas, du er en knæ, og tusind tak for hjælpen. Og hvis der kommer et svar fra servergruppen, er du så sød lige at slå på tråden ned til gæstekantinen? Om jeg skal ingen til? Vi sidder på 83-84. 83-84, hvis der kommer svar fra servergruppen, så vi bare lige kunne høre, hvordan det spænder af. Jamen, det skal jeg nok, hvis der er. Thomas, du er et godt menneske. Tak for hjælpen. Tak. Vil du ønske et stykke musik? Nej. Thomas, vil du ønske et stykke musik? Jeg har ikke rigtig hørt radio hernede, hvor jeg er. Jeg bliver nødt til at svare på jeres telefonopringninger. Thomas, kan du have det godt? Tak, ja. Hej. Nej, selvfølgelig kan Thomas da ikke høre radio der, hvor han sidder. Men det har ikke noget at gøre med, at det er blokeret. Nej. Mine damer og herrer, her er, hvad vi har valgt at bringe i De Sorte Spejder i dag. Ja. En programoversigt. Jeg kan godt lide Thomas. Vi sender fra Vestas i Randers. Vi sender herfra til klokken er 16:00. Ja. Så skal vi om et øjeblik afsløre... Seertallene. Hvordan ser det ud i tv-krigen, der raser? Ja. Talent på DR1. Vild med dans på DR2. Eller TV2 selvfølgelig, undskyld. Så har vi forhåbentlig forbindelse med Martin Krasnik om lidt. Mm. Der er meget, der skal opdateres på vores udenrigsstringer. Ja. Og så skal vi have tilbage til Thomas selvfølgelig. Han har fundet flere medarbejdere om kort øjeblik. Mm. Og så er der et nyt segment, jeg glæder mig meget til. Nam Nam øjeblikket vender tilbage til time 2. Det glæder mig også meget til. Yes. Og så er der nyt fra Caroline Wozniacki, så skal vi prøve at ringe til Kasper for Thy. Ja. Og kun fordi vi ikke sendte i fredag, så vil det være meget rart for os at få fat i ham i dag. Og så skal vi naturligvis også spille tillidsbingo. Og der vil jeg lige sige den forbindelse. Ja. Tusind tak til det, der hedder Bring Express. Altså det, der engang hed De Grønne Bude, Bring som Express. Så har valgt at skulle hente nogle t-shirts. Det havde vi bedt mig om at gøre. Hente nogle t-shirts hos t-shirt-trykkeren, som har trykt vores t-shirts. Køre dem til DR-byen i receptionen. De er så blevet smidt af et sted, vi ikke vidste fandtes i DR-byen. Og der vil jeg da sige, det er fedt at bruge De Grønne Bude, fordi at, altså, hvorfor også bede om en underskrift? Altså, hvorfor skulle man da også kunne lave sådan noget, hvor man kan tracke ens pakker overhovedet ikke? Det er da også kun 800 t-shirts. Det er da også bare lyttere, der sidder og venter. Der er ikke ventet på t-shirts i to år. Og folk giver også skyld. Så jeg vil da sige til alle jer, der ikke har fået t-shirts, som har vundet dem, fair and square her i programmet, der vil jeg ringe til De Grønne Bude og sige, eller det der hedder Bring Express nu, og så sige tusind tak for hjælpen. Og så bare lige lægge på igen. Et sted i Danmark, ikke her i Randers, men jeg går ud fra over i hovedstaden, der sidder De Sorte Spejderes udenrigspolitiske medarbejder. Og årsagen til, at vi nu skal holde igennem til ham, det er jo det er en rumtid siden, at vi her i programmet sidst har haft en update på, hvad sker der ikke mindst i udlandet, hvad sker der ikke mindst på den politiske scene, altså dermed også sagt, hvad sker der i den amerikanske valgkamp. Præcis. Og der er kun én mand i Danmark, der for alvor ved noget om det. Ja, der må jeg skuffe selv dem, der er inde af Poul Erik Skammelsen. Og der vil jeg jo sige, at det program, der bliver sendt på TV2 News om aftenen, med Poul Erik og eksperter, er et fantastisk program. Og i den forbindelse vil jeg så sige, de eksperter er gode, men vi har over eksperten. Han er journalist, han er skriver. Skribent. I Leve ny og næ i det, der hedder Weekendavisen. Ja, det udkommer sjovt nok fredag morgen. Ballon, og han er USA-korrespondent for Weekendavisen, men dog bosiddende i Danmark. Har dog været i USA enkelte gange. Martin Krasnik, goddag, min ven, og velkommen til programmet. Goddag. Goddag. Hvordan står det til? Det står glimrende til. Jeg er lige ved at parkere min bil inde i midtbyen, for jeg har lidt travlt i dag, fordi jeg helt undtagelsesvis rejser til USA i morgen. Nej. Jamen, hvad er Sørensen af den af? Så. Jeg ved det. Er det ferie? Jeg gør det. altså, jeg tager selvfølgelig et par dage i begge ender, ikke? Så jeg tager, man siger. Men sagen er, at jeg er lidt nervøs over det, fordi jeg er bange for, at jeg vil tage det over og miste overblikket fuldstændig over, over USA. Det er jo et stort land, og det er lidt på lidt afstand, ja. Hvorhen er det, du skal til? Jamen, jeg skal til Washington en enkelt dag eller to, og så tager jeg, så kører jeg simpelthen sydpå ned over Virginia og North Carolina og South Carolina, og måske lidt ind i West Virginia, og det er... Har I været der i det område? Yes, jeg har været i både North og South Carolina, og det er fantastisk område. Ja, der er dejligt. Black Hills. Ja, det er dejligt. Ej, hvor er der skønt. Fantastisk sted. Så det glæder mig rigtig meget til. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal, men jeg har lejet en fed bil, fortæller Avis mig, og den vil bringe mig rundt. Der skal du være opmærksom på, når du kommer over og skal have din Avis-bil, så vil de sige, det er ikke derude, hvor du troede, den stod. Der står en anden bil, og så får du en dejlig Opel. Ej, det hele er bare lidt større i Amerika, kan man sige. Ja, det skal vi være opmærksom på. Men Martin, det er vel formodentlig for øje for at dække det der valg, ikke? Jeg ved det ikke rigtigt. Måske jeg tænker på, at måske skulle skrive noget andet. Altså, jeg er lidt men må ikke, der også falder en artikel eller to af om valget. Det er jo interessant med de der stater. Det er virkelig interessant, fordi det, der skete jo for et halvt år siden bare, det var jo, at man talte om, at nu ville alt se fuldstændig anderledes ud end nogensinde i amerikanske præsidentvalg. Sydstaterne, som i generationer nærmest har været republikanernes hele vejen igennem, de er nu lige pludselig, fordi at der er en sort kandidat på vippen. Altså stater, som har været fuldstændig republikanske, kan nu øjnes af demokraterne som noget, man måske kan vinde. Fordi der er jo altså temmelig mange sorte i de stater, og de sorte, de plejer ikke at stemme. Men fordi der er en sort kandidat, så overvejer de at gøre det den her gang. Og Obama vandt jo klokkeklart over Hillary i alle de her sydstater. Og man sagde, nu vinder han sgu også over McCain. Han kan gøre det. Han kan gøre det, som ingen demokrat har gjort i 30-40 år. Men så gjorde republikanerne det geniale, at de valgte hende her. Orkanen op fra Alaska, og nu er det altså ved at vende tilbage igen til de gode gamle dage. Altså det bliver simpelthen bare republikansk over hele linjen. Ja, men Martin, må jeg spørge dig noget? Ja. Sorte vælgere vil så stemme på Obama. Sikkert mange hvide vælgere vil så ikke stemme på ham. Så vil de så hellere stemme. Selvom de er demokrater, er der nogen, der siger, at de hellere stemme på McCain, fordi de så stadigvæk er lidt småracist ud. Nogen er. Eller kan være, det kan være årsagen til, hvorfor de ikke ville stemme på en, der var mørk i huden, som man siger. Men spørgsmålet er, alle disse sorte stemmer så. Hvorfor for eksempel sidst, de ville jo også stemme normalt på en demokrat, mange af dem, ville de ikke? Men de stemmer ikke, Anders. De stemmer bare ikke. Okay, de stemmer simpelthen ikke. Men hvorfor, hvis de nu alle sammen, hvis de nu gik ud og stemte, så ville Obama helt sikkert vinde. Hvorfor er det, han er bagud i meningsmålinger? Det er det, mit spørgsmål lyder. Hvis de lige pludselig godt gider at stemme og deltage lidt i politik. På grund af det er et godt spørgsmål, Anders. Hvis det var Anders, du stillede spørgsmålet. Det var Anders, ja. Okay, det var ikke Anders. Nej. Okay. Jamen, det er jo fordi, at det helt umiddelbare forklaring er jo, at man har valgt den her Sarah Palin, som er enormt populær hos de her højorienterede, ofte religiøse eller sådan lidt nationaltændede vælgere, som var lidt lunkende ved McCain. De brød sig ikke om ham. Han har sagt noget rigtig grimt om deres religiøse ledere, osv. Han har ikke været fuldstændig klokkeklar i spørgsmål om abort og den slags. Og han kan ikke løfte armene. Og han kan ikke løfte armene. Det skal man jo kunne under en gudstjeneste, ikke? Altså, skal man også, også helt ude på højrefløjen skal man i hvert fald kunne løfte en af dem, jo. Men sagen er altså, at hun nu er kommet til, og de er flokket så om fadet igen, og derfor så vipper balancen tilbage. Jamen, de sorte, vil de stemme på hende, hvis hun er så right-wing? Nej, de hvide religiøse, der er rigtig mange hvide religiøse vælgere i de stater her, som jeg skal rundt og cruise i her de næste prøve. På den vis. Men, og de er pludselig tilbage igen, ikke? De havde været lunkende, men nu er de tilbage. Okay. Det er jeg nødt til at spørge om også, fordi der er under 2 minutter tilbage, det er, hvordan kommer det til at gå nu? Martin Krasnik. Altså, hvad er din spot om PT? Også fordi, at de prøver jo med Palin, og hun har og hendes barn og hendes datter og ham der, og manden, og hun har ansat sine svoger, og der er meget vejen, alle de der ting, og gode venner. Okay. Og så prøver Obama at svine og sige, hun er jo en pamper og alt muligt, men det praller ligesom af. Hvad skal de gøre nu? Hvad gør de nu? De gør det, han har virkelig fokuseret sit budskab til at handle om det, han er god til, nemlig forandring og håb og ditten og datten, og det er folk, som måske en lille smule trætte af at høre om. Og derfor så ændrer han det til at handle om økonomien, fordi han ved, at folk de er desperate, de bliver fattigere og fattigere, de går fra hus og hjem osv. osv. Men det, et præsidentvalg handler bare ikke nødvendigvis udelukkende om politiske emner. Det handler om, hvad man synes om kandidaten. Synes man helt grundlæggende, at det er en fed person, som partiet forestiller sig, man skal stemme på. Og der må man sige, at med Palin, der ser McCain-muligheden pludselig ud som at være en fed mulighed som for nogen, som der ikke har tænkt sådan før nu. Og derfor tror jeg, og så kommer min spot om her, han vinder simpelthen, og han vinder et valg, som kommer til at ligne de sidste mange præsidentvalg, hvor det er de samme spørgsmål om værdier og moral og venstre mod højreorienteret, patriotisme mod ikke-patriotisme osv. osv. Kommer til at være helt dominerende. Og det er jo simpelthen dybt deprimerende for alle os, der netop blev rundt med armene i vejret de sidste mange måneder og har sagt, at det bliver helt anderledes. Så Krasnik. Det er fuldstændig anderledes valg, og det gør det simpelthen. Det bliver det samme. Så Krasnik, nu har du simpelthen skiftet og sagt, at det er McCain, der vinder. Ja, det har jeg. Der er 10 sekunder til nyheder, så det var bare fordi, og så vil jeg sige, Krasnik, må vi ringe til dig, når du er over i Amerika? Gør det. Fedt. Og husk tidsforskellen, ikke? Jo, det er modtaget. Kør forsigtigt. Flyv godt, som man siger. De sorte spejdere sender direkte fra Vestas i anden time af programmet efter sporten og betrænhederne, som kommer her. Klokken er nu over 3. Velkommen til De Sorte Spejdere. Direkte fra... Ude af huset. Med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Du lytter til De Sorte Spejdere direkte fra Vestas i Randers. En hedderkronet virksomhed. By med en hedderkronet. Ja, fuldstændig. Undskyld. Nej, det skal du ikke undskylde. Det er kun rart. Og hele ugen sender vi fra forskellige virksomheder rundt omkring i landet. Vi er på det, der hedder en arbejdsplads i Danmark Turné 2008. Og vi har netop fået en besked, en mail fra manden, som rent faktisk opfandt det her program tilbage i 80'erne på P3. Og der vil jeg altså sige, Jeg er eddermame glad for, at han godt kan lide vores udgave. Vi har fået stor ros af Jens Nørgaard, som opfandt det i de gode gamle dage. Ja. Og det vil jeg sige, det er jeg meget stolt af, faktisk. Ekstremt stolt. Ja. Og han kunne også lige retlede os med hensyn til ham, der spiller musikken. Det er, det er ikke Jørgen Ingemann. Nej, det er det nemlig ikke. Det er, og nu skal jeg da næsten finde det. Ja, det synes jeg. Det var producer, kan jeg forstå. Jens Nørgaard skrev til os, at det er Leif Møller Lauritsen, musikpædagog fra Vejle, som altså har skrevet det her nummer. Eller kendingen, sådan som det lød i gamle dage. Vi skal jo til Vejle her senere på ugen. Ja. Transportcenteret. Kan det være musikpædagogen? Ja, forbi, eller måske den. Jens Nørgaard kunne komme med en af dagene, hvis det han er bussiddende i nærheden. Ja. Kære lytter, det er sådan, at sidste år, der var Anders og jeg og resten af holdet, eller hele holdet på De Sorte Spejdere, så heldige, at en masse danske radiolyttere stemte på os, da der var en afstemning, der hed Årets Radioværter på Ekstra Bladets hjemmeside. Ja. Og der vandt vi det trofæ, der hed Den Gyldne Mikrofon, og det er vi meget, meget stolte af. Hvor fanden er den blevet egentlig? Den står i sådan et skab inde på radioen. Åh, godt. Ja. Og det er ikke fordi, at vi skal opfordre folk til at nominere os, men på ekstrabladet.dk indtil og med onsdag. Det er bare det at gøre opmærksom på, at der er forskellige ting, man kan skrive ind til forskellige aviser om. Der nu har vi bare valgt at sætte spotlys på den her. Lige netop. Det kunne da have været alt muligt andet. Årets rejemad. Jeg har altid holdt meget ekstrabladet, og der vil jeg sige... Jeg har altid også set ekstrabladet. Jeg har arbejdet på ekstrabladet 8 år. Hallo. Ja. Det gør man ikke, hvis ikke man holder det sted. Lige netop. Og Poul Madsen har jeg også altid holdt meget, meget af. Ikke? En visionær chefredaktør. Og jeg vil sige, at hvis man skulle have lyst til at nominere et hvilket som helst radioprogram, heriblandt måske også De Sorte Spejdere, så kan man gå ind på Ekstrabladets hjemmeside og klikke der, hvor den historie er. Der er der en e-mailadresse, der hedder kontakt1@eb.dk. Og det var kontakt1@eb.dk. Der skal man bare skrive, hvilket radioprogram man godt kunne tænke sig at nominere i den forbindelse. Vi sender som sagt direkte fra Vestas. Ja. Thomas, vores solistpraktikant, han er på vej rundt. Ja. Vi skal lave noget, der hedder, altså man lige, måske hvis man var mindre færmtid end vi er, vi kunne kalde telefonfis. Ja, det er sådan, at her på Vestas, der kunne man altså ikke høre DR netradio. Der var blokeret for det. Der var ikke blokeret for de lokale radioer i Randers, for nærradioerne, men der var blokeret lige for DR. Det har vi fået løst nu via Thomas i IT-support. Fantastisk fyr. Thomas, som jeg spår en stor karriere, ikke alene IT, men i hele taget i Vestas. Der er måske nogen, der vil sige, så sender I fra Vestas. Hvad med at have sendt fra et andet firma? Altså, det er nu fra Vestas meget reklame, og der kan man sige, det er, at vi skal jo have et ben i hver lejr. Ja. Og det vi har gjort her, man kan sige, at Vestas har kun ydet os en fantastisk service indtil med at få lov til at sende herfra. Ja, ja, ja, ja. Det vi gør nu, det er, at for at se om, og ligesom vente den om, og så sige, kan vi finde fejl i nettet omkring... Er der riser i langt? Ja. Det tror jeg ikke, der er, men lad os se. Det vi gør nu, det er, at vi ringer op til hovednummeret, Vestas hovednummer, og så beder vi om kundeservice. Ja. Og der er jo et problem med en mølle, kan jeg forstå. Ja, men det finder vi tilbage til lige om lidt. Og så skal vi også tale med dialekt, hvilket er sjovt. Fordi de skal høre det dig noget? Ja. Du skal også være med. Ringer vi op til... Velkommen til Vestas. Vent venligst. Please hold. Skulle de så også lige have sagt, welcome to Vestas? Åh, det er faktisk... Det eneste, man som englænder nu ved, det er please hold. Det er Vestas. Goddag, vi skulle bede om kundeservice. Ja, et øjeblik, så stille jeg om. Tak skal du have. Se, det var velkommen til Vestas Northern Europe Service afdeling. Tast venligst dit møllenummer efterfulgt af firkant. Hvis du ikke kender nummeret, tast firkant. Ja, kan du vores møllenummer, som man siger? Tast 1, hvis det er korrekt. Tast 2, hvis du ønsker at indtaste et andet nummer. Jeg tastede 1. Service, Stor Jensen. Goddag, Doris. Du taler med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Med hvem, siger du, Anders? Ja, du taler med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Ja. Ja. Vi har problemer med en mølle. I har problemer med en mølle, ja. Nej, undskyld, om igen. Vi har problemer med en mølle. Ja, hvad møllenummer er det? Ja, det kan vi ikke se, hvor den fiser rundt hele tiden. Vi er møllenummer 8, får jeg at vide. Det er jo nummeret 8. 8. Møllenummer 8? Jep. Nå. Problemet er, to af vingerne er gode nok, men den tredje drejer den. Du har fra et internt nummer her, ikke? Oh. Nej, det kan jeg da næsten ikke tro, du er, så vi gør. Nå, okay. Men jeg får den ind fra et internt nummer, skal jeg sige dig. Det er nok noget IT. Her. Det skal du tale med servergruppen om. Men Doris, problemet med vores mølle er... Ja, problemet, Doris, er, at de to vinger, dem er vi glade for, men den tredje, den synes at dreje den anden vej. Den tredje vinge kører den anden vej? Ja, det giver en farlig spektakel. Det lyder ikke godt. Har vi møllenummeret? 8. Nummer 8, undskyld, ja, det sagde du også før. 8, det var så usædvanligt, ikke? Ja, vi er jo nogle af de første, der investerede i en mølle, Doris. Okay. Jamen, det er da interessant. Ja. Ja. Undskyld, Doris, vi kan ikke. Det er gas. Undskyld, det er, gas, det er rigtigt. Vi ringer jo fra et internt over, og det var da også dumt, vi ikke har tænkt over det. Du snakker med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt fra et radioprogram, der hedder Sort Spejder. Vi sender faktisk fra Vestas i dag, Doris. Så, undskyld, Doris, det var bare gas. Nede fra gæstekantinen. Doris? Er du det, Doris? Jeg er fuldstændig blank. Doris, det skal du ikke være. Det er vi også. Og, er der gas på, eller hvad? Siger du, om der er gas? Tager I gas på mig, eller ja, hvad? Det, nej, Doris, det kan man godt sige, ja, vi gør lidt. Men vi tager gas på os selv mest. Det, der var ideen med det her, det var, at vi laver et radioprogram, som sender direkte på P3 nu, nede fra gæstekantinen ja. Her okay. på Vestas. Og, ja. Og så blev vi bare enige, at vi ville bare se, hvad sker der, når man ringer op til kundeservice. Er kundeservice lige så rare, som resten af huset og har været ved os? De. Og det er de, Doris. Jamen, det er jo godt. Doris. Bare lidt irriterende, at du ødelægger vores indslag ved at sige, at du kan se, at vi ringer fra en intern telefon. Jamen, det er det, der adskiller amatøren fra din professionelle. Du kunne have din egen privat eller sådan ja, noget. Det er faktisk rigtigt. Ja, det er faktisk rigtigt. Så dumme er vi. Kan du se, hvilket lokalnummer vi ringer fra? Ja, 8384. Ja, pis, det er rigtigt nok. Men Doris, vil du ønske et stykke musik? Jamen, jeg vil ønske et stykke musik. Ja, ja. Jamen, det har jeg jo ikke sådan lige præsent. Altså, hvis jeg skal have noget musik, så skal det være noget gammeldags glad jazz. Kan I sådan noget? Kunne du tænke dig at høre Dolly Parton med Jolene? Ja, det ville være fint. Jamen, ved du hvad, den kommer her, Doris. Og så, fortsat god arbejdsløs. Har der været nogle besværlige sager i kundeservice i dag? Nej, det synes jeg ikke, der har været. Men der var en, der blinkede her nu, men han måtte jo blive snydt, fordi jeg snakkede med dig. Okay. Lige netop, men det har sgu nok heller ikke været så slemt. Jeg har prøvet en rigtig dårlig lyd dernede fra det, derfor jeg ikke kan høre, hvad I hedder. Det er den interne telefon. Ja, nej, jeg tror, det er rummet, der klinger med. Kantinen, ja. Ja, det er også gæstekantinen, men det kunne ikke blive til mere end det. Nej, men det er okay. Doris, tusind tak for det. Ha' en god dag. Det var lidt. Ha' det godt, ikke? Ja, lige måde. Moin. Ja, jeg ville håbe, at jeg en dag var ansat i en virksomhed, hvor der sad folk som Doris i kundeservice. Ja. Fordi man bliver, der er jo folk, der sådan er rare i en telefon, og så er der folk, man har lyst til at blive venner med en telefon. Lige netop. Og til dem hørte du også. Vores journalistpraktikant Thomas er rundt på virksomheden. Det er ham, der er den egentlige mand, der er på en arbejdsplads i Danmark. Og Thomas, hvor befinder du dig henne nu? Lige nu står jeg i køkkenet, som er det allerhelligste. Herfor bliver alle medarbejderne bespist. Og jeg står over for Anja. Hej Anja. Hej. Hvad laver du her? Jeg er caterelev. Okay, så det er dig, der sådan ligesom står for at give folk mad? Ja, sammen med de ni andre, der er her, så deles vi om at udføre arbejdet. Hvad har menuen været i dag? I dag har de fået moussaka og laks. Og hvad har du lavet? Jeg har lavet moussaka, og så har kokken smagt det til, fordi jeg er jo ikke helt inde i, hvordan det skal smage. Må jeg lige bryde et kort øjeblik der? Thomas, ja. kan du spørge om den grøntsag, der var i moussakaen, var det squash eller zucchini? Grøntsagen, der var i moussakaen, var det squash? Ja. Eller zucchini, Einstein. Eller var det zucchini? Det var squash. Nej, zucchini. Zucchini. Det var et trickspørgsmål, Thomas. Det er den samme grøntsag. Ja. Jeg er lige blevet narret. Det er den samme grøntsag. Er det det? Der kan du bare se. Jeg er elev. Og det er jeg også. Hvornår møder du sådan en dag som i dag? Vi møder fra 7 til 5. Det, der sker nu, det er, at Thomas lige fortsætter interviewet med den kære... Og hvornår har du så fri? Det jeg kan sige nu, det er, at Thomas er en usandsynligt flot fyr. Han har stillet tre spørgsmål, og nu står han allerede. Det er ikke, fordi han fejrer på hende, men allerede nu kan man høre, hun er helt blød i knæene. Det er fantastisk. Ja, det er egentlig dejligt. Og hvornår skal du møde i morgen? Vi går tilbage til klokken 7. Kan du prøve at vise mig lidt rundt i køkkenet? Hvad har vi for eksempel herovre? Derovre der har vi komfuret med 4 plader, som selvfølgelig kører på el. Er det induktionsplader? Nej. Og hvad er det, vi har her? Det er en gip. Det er sådan en stegepande. Det er faktisk ligesom en pande, hvor vi steger frikadeller og sådan noget i. Hvor er frityren? Det har vi ikke. Hvorfor? Fordi at hvis folk de sidder for meget ned, som de gør herude, og de får frityremad, så bliver de for tykke. Det kan vi ikke have. Hvad er der i de her spande, som er her? Der er mel og sukker og salt og alt muligt til at bage brød af. Dejligt. Ja. Jeg har også nogle spørgsmål fra... Nu ved jeg ikke, om du kender det program, der hedder En Arbejdsplads i Danmark. Det er lidt ligesom det, vi genoptager nu. Og jeg har nogle af de originale spørgsmål, som jeg har tænkt mig at stille dig. Fordi det var en succes dengang, så hvorfor skulle det ikke også være en succes i dag? Lad os springe ud i det. Nu sagde du det lige selv, men det kirkelige arbejde, er det noget, I betjener? Ja. Men er det fortrinsvis mænd, I vil have? Ja, selvfølgelig. Altså, nu er vi flest damer herude, men vi vil helst have mændene. Det er jo klart. Og hvad oplevede du, udover at blive beskudt? Jeg blev pisket lidt en gang imellem. Og så nogle gange, så brænder de mig lidt. Men ellers så har jeg ikke oplevet noget. Vi hørte, at der sidder to mænd og sveder nede i simulatoren. Er de i vanskeligheder? Måske. Hvad så, når gymnastraterne er forbi? Det ved jeg ikke. Men har I en aftale med værguderne? Ja. Okay. Har I lavet et lille minisygehus herude? Ja. Inde på kontoret. Og du har slået dig, kan jeg se? Nej, jeg skårer mig. Hov, i dag? Ja. Vi skal lidt ud fra Vestas. Vi skal lidt væk fra Randers i et indslag her, som kommer nu. Der er to i, som man siger. Ja. Fordi at, jeg ved, at du sidder nu derude, kære lytter, og tænker... Hvad sker der netop nu i TV-krigen? Og det var jo sådan, jeg skal lige over hente nogle notater over min taske. Mm-hmm. Så Anders, det var jo fredags. At det store slag blev slået igen. Talent 2008 mod... Vild med dans med Anne Mette. Og kan du ikke afsløre seertallene, som de så ud i fredags? Jo, men det er jo lidt smerteligt, det hele. Ja, også fordi, grunden til, at du synes, det er lidt smerteligt, det er jo fordi, og det er ikke fordi, jeg gider ikke være den, der hoverer. Nej, jeg kan bare sige, at... At vi har et vedmål, og det ser ikke godt ud for mig. Der sker det, at... Vedmålet er, vil jeg da gerne lige fortælle lytterne, det er, at vi ved om tallet 2008, det vil gå så dårligt, så det er vel flytte. Ja. Og der kan jeg sige, at jeg sagde, at det gjorde de ikke. De flyttede regeringsprogrammet til lørdag, det sagde, at du gjorde det. Ja. Det næste, der taber det her vedmål, det kan jo stadig nå at blive ændret, skal sidde ved Kenneth Carlsens bord til finalen i Vild med Dans. Som jo lider både OCD og alt muligt andet. Det kan jeg forstå. Et lille fyr, mand. Ja. Det ser ikke godt ud, altså med indsyn til, at jeg er ved at tage, lad mig sige på den måde. Fordi Vild med Dans fik i fredags 1,117 millioner seere. Det er hæderligt, men det er ikke så godt som sidste lørdag. Der er den, der hylder helt sindssygt. Jamen, det er, vi har troet, det er min computer. Når jeg tager mikrofonen ind over, det er det ikke. Det er det her, det er telefonen, ved du, det er den her IP til det Cisco-telefon, som hylder. Jeg har helt troet, det er computeren. Ja. Når jeg sidder over min computer, er det ikke. Mm-hmm. Undskyld. Prøv at røre ved din Mac. Ja, det er fordi Henning, hos teknikker, sidder på at røre ved din Mac. Ja. Og han sidder derude, og vi ikke er PC-elsker, ikke? Han har ikke en Mac. Så nu siger den ikke hyld med. Nej, det var telefonen, var Henning. Nå, er så er vi så også blevet teknikere nu. Nå, men så er det Thomas, vores rigtige teknikere herinde. Tilbage til den spændende krig. 1,117 million seere. Det er ikke så flot som sidste fredag. Talent til gengæld er gået op til 949.000 seere. Så det er tæt på at være det, der hedder dødt løb efterhånden. Og så bliver champagneproppene sprunget i Danmarks Radio i disse timer. Må jeg i den forbindelse sige... Men det er stadig ikke en sejr, vil jeg godt have lov at understrege. At jeg så jo begge programmer. Nå, gjorde du? Kan man sige, i fredags. Ikke samtidig, men jeg havde pre-recorded, som det hedder. Pre-recorded? Eller recorded. Et af programmerne. Og jeg valgte så at se Vild med Dans direkte. Og så optage Talent 2008. Og det, der er det fantastiske med Vild med Dans, det er, at jeg blev helt grebet af Joachim Bosen. Og jeg vil sige, at Joachim Bosen, han skal vinde. Jeg stemte på ham syv gange. Det er ligesom Scientology. Du er jo ved at blive en af dem. Jeg ved det godt, men Joachim Bosen, han skal vinde det. Han skal holde kast med nogle kugler. Så og det skulle han koncentrere sig om, fordi det gik ikke særlig godt over i Langbordestand. Til gengæld, så... Hvor langt kastede han? Kom han videre fra de indledende? Nej, det gjorde han ikke. 19 meter og 40 centimeter. Flot. Joachim Bosen skal vinde Vild med Dans. Sådan er det. Anne Mette skal ikke vinde, ikke på grund af, at det er Anne Mette, men hun skal ikke vinde på grund af, at det er ham der, Thomas Evers Poulsen, ham den lille nævnyttige Mickey Mouse-type, du ved. Jeg er så skide bagklog, se mig en bagklog rotte. Mickey Mouse, se mig, Thomas Evers Poulsen. Jeg vandt med Mia Lyne engang, se mig, det, han er også danser. Han var øret med i det der med kniven for struben med Bobæk på et tidspunkt, hvor man kunne se, ham og hans familie, de har en restaurant et eller andet sted oppe i Hundested. De havde inviteret Bobæk op, fordi de tænkte, så får vi lige en times gratis reklame på TV3. Da Bobæk så kommer op og siger, prøv at dansemus, du kan ikke finde ud af at styre det her sted, så blev han sur, gik ud i pressen og svinede Bobæk til og alt muligt. Han er sådan en lille en, og man kan se på ham, i fredags kunne man se, at det irriterer ham, at Joachim Bøge Olsen, han er meget bedre, og han ligesom har taget fokus, fordi han har jo tænkt, nu danser jeg med en, som alle kan lide, hun er en kæmpe seriesucces, derfor så styrer jeg, og man kan se, han er virkelig indebrændt, han kan slet ikke tage at alt fokusen går væk fra ham, og derfor skal Joachim Bøge Olsen vinde. Jeg er mere bange for hende med de meget tætsidende øjne. Der er sådan en med sådan nogle meget dybliggende, tætseende... Er det hestepigen? Jeg ved ikke, om hun er en hestepige. Jeg ved bare, at hendes øjne sidder så tæt, så jeg tror, de skifter plads en gang imellem, når hun danser tango. Det er da ikke Anne Bjarne Riis, nej. Nej, nej, en af danserne. Jette Torp er det da heller ikke. Nej, ikke en af de kendte, en af danserne. Jeg tror, det er hende der sammen med ham kuglehørmeren. Nej, men er Marianne Heilidt. Har hun ikke sådan nogle øjne, der ser ud som, de sidder helt inde på vej ind under næseøjken? Nej, det tror jeg ikke hende. Jeg stod der ikke på. Så skal der hende der Franova. Gik den ud af den dans? Godt, men du så programmet Vild med Dans. Det var rigtig sjovt. Du blev forelsket, og du ser nu Vild med Dans og er forelsket. Ja, det er bare det smukt, at ham Thomas, han er så indebrændt. Og man kan se, at han var så sur, han troede, at han ville vinde. Hvad og, så med og talent? Der. Jamen, talent, der var der to gospelkor, som stillede op. Det var jo opvisning fra København. Det sidste program i en live-udsendelse går i gang i næste uge, tror jeg nok. Ja. Sådan som jeg har forstået det. Det er vist rigtigt. Og det, der så skete, det var, at der var et gospelkor fra et eller andet sted, og så var der et gospelkor fra Hellerup inden. Begge gospelkor gik videre, kan man sige. De gjorde nøjagtigt det samme, så det var sådan lidt ligegyldigt. Men der er igen dommerne sådan lidt, har man ikke rigtig tænkt over, eller fra producenternes side om, okay, et gospelkor var måske rigeligt. Det sidste, der så gik videre, det var hende der Nelly Edison. Nelly Edison? Ja, hende der Nelly. Fra Det Lille Hus på Prærien? Nej, du ved, hende der sangerinde, der også er sunget med filur blandt hende, den mørke sangerinde. Åh, ja. Du kender hende måske fra fjernsynet, fordi hun også synger i Vild med Dans-udsendelserne. Næ. Jo, og de er jo blevet sendt direkte ind til videre, og hun har været sangerinde i det der Antinelli 4030 band, som altid er husband til Vild med Dans. Det, der jo så sker nu, det er, at hendes gospelkor er gået videre. Hun var en af dem, der virkelig godt kunne synge i gospelkoret. Jeg ved, skal ikke kunne sige, om de andre kunne synge. Det har jeg slet ikke forstand på, vel? Det interessante er bare, at på DR har man så valgt at lade et gospelkor gå videre, hvor hende, der er i front for gospelkoret, hun er engageret hver fredag aften kl. 20.00 på TV2 til at stå og synge covernumre i Vild med Dans. Jamen. Hvilket betyder, at når gospelkoret så skal optræde på Talent 2008 på DR1, der kan hun ikke være med, for hendes kontrakt må jo gå på, at hun synger i alle de der programmer. Er det ikke spændende? Men det siger også noget om den forholdsvis begrænsede talentmasse i Danmark, når de er nødt til at optræde på begge programmer. Også fordi, at Nelly, kan man sige, jo har lavet en klip til det, ham der designeren, Erik Bering, eller hvad han hedder, ham der, det her blomstermand. Blomsterkunstneren. Nej, hvad hedder, kan du kunstneren der, hvor hun går og synger? Hun går og synger, kan du ikke huske, der er en reklame, hun går og spacerer, og så går hun og synger et nummer, så det der dansk design fra en af Danmarks førende. Forestil dem et mesterværk. Åh, det er Arnoldi. Per Arnoldi, musiktilsat af Niels Landoki. Ja. Det var bare lige det, jeg ville sige. Men altså, hvad er konklusionen på denne syndflod over? Jamen, det var bare det interessante. Hvem Nelly, holder du med? Jeg holder stadig med Vild med Dans. Lidt nu, fordi jeg holder med Joachim B. Olsen, fordi han skal vinde over ham der, Thomas Evers. Fordi han er bare en lille indberendt Mickey Mouse. Anne Mette tænder jo på Anders Fogh, siger hun i dag i avisen. Det vil jeg da håbe, for de er jo gift. Så må man jo også håbe, at han tænder på hende. Babadipapapapap. Hvad sidder I to og sysler med? Jamen, det er fordi, at filosofen kommer hen med et sædel og ser alvorstung ud, og alligevel også lidt mærkeligt, og siger, at vi har fået et lytterønske. Hvad er det for et lytterønske? Jeg skal lige stoppe det her musik. Det har vi hørt en gang. Det er bare min iTunes, der går mok. Hvad er det her for noget? Det var bare en ansat her på virksomheden, som kom hen med et lytterønske. Jamen, hvor tit er det? Men nu lyder jeg det muligvis mandagskarsk. Hvor tit er det, at vi tager imod musikønsker? Jamen, det er jo en arbejdsplads i Danmark. Nå, men... Vi tager dig. Du ved jo godt, hvis vi... Det er ligesom hele essensen i det. Doris, har vi... Må jeg sige noget? Det er, han vil høre Ronan Keating, og det giver sig selv. Det har vi ikke. Nå, men... Det er da mærkeligt. At komme og bede om det. Desværre, kære lytter, vi kan ikke tage imod lytter. Det er jo ikke lytter, det arbejder her på virksomheden. Nå, på den måde der. Det er derfor. Thomas, vores journalistpraktikant, står lige nu et helt andet sted i Vestas-koncernen. Og hvor er du henne, Thomas? Lige nu står jeg i det, man kalder overvågningscentralen. Her kan de se alle vindmøller i Nordeuropa. Og jeg står her sammen med Henrik, som sidder og kigger ind i en masse skærme. Og hvad er det, du laver? Jeg tager imod alarmer fra møllerne i hele Nordeuropa. Så opretter vi opgaver på dem og sender biler ud til dem. Kan du for eksempel se, nu ved jeg, at I har 110 møller i Polen. Kan du se en af de polske møller? Det kan jeg godt, hvis jeg ringer den op. Kan du gøre det? Jeg kan godt prøve. Øjeblik. Og udover at sende biler ud, kan I så gøre andet herfra? Vi kan starte mølleren. Se om vi kan resette fejlen, og så få gang i dem igen. Og så, ja, udover det, så kontakter vi jo kunder og snakker med dem tekniske spørgsmål og sådan noget. Har der været mange problemer i dag? Nej, det har der ikke. Du kan se, vi har 37 opkald, så det er ikke, det er ikke så galt. Thomas, må jeg spørge noget? Ja, endelig. Hvad er det, hvad skal der virkelig, altså hvad er det, der gør, at det bliver en alarm på en vindmølle? Hvad er det, der kan udløse en alarm på en vindmølle? Uha, der er mange ting. Altså hvis olietemperaturen bliver for varm, ja. Og ja, gearlejetemperaturen. Thomas, hvis der flyver en fugl ind i den? Vi har temperaturføler næsten overalt i møllen. Men hvad hvis der flyver en fugl ind i den? Det sker der ikke noget med. Heller ikke en meget, meget stor fugl. Hvad med fuglen? Så skal det være en rigtig stor fugl. Hvad sker der med fuglen, ja? Hvad sker der med fuglen? Jeg tror, den dør. Au, au, au. Ja, det er ikke sjovt at lave vindmøller. Det er ikke rent sjovt at lave vindmøller. Fugle, de mister livet. Hvor mange har de nogle vindmøller i på Afrika-kontinentet? Har I vindmøller i Afrika? Det tror jeg faktisk, vi har. Men de bliver ikke tjekket herfra, eller hvad? Nej, det gør de ikke, fordi det her det er Nordeuropa. Er der nogen i Jødeborg-området? Er der nogen i Jødeborg-området? Ja, det er der. Vil man kunne gå ind og få status på en mølle i Jødeborg lige nu? Vil du kunne gå ind og få status på en mølle i Jødeborg lige netop nu? Hvis jeg har en navn eller et møllenummer, så er det 8. Møllen. Det er mølle nummer 8, kan jeg fortælle. Ja, det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Nej. Hvad sker der på skærmen lige nu? Der sker det, at der er kommet en mølle ind her fra noget, der hedder Knutsboda i Sverige. Ups, der står med Power Arrow. Kan han stoppe den sådan, og dermed chokere sådan den, der har den? Sådan kan genstarte. Vil du kunne stoppe den og så dermed chokere de finske ejere af møllen? Som bor i Sverige. Vi kan chokere alle herinde. Vi kan jo stoppe deres møller. Stop alle møllerne nu. Prøv at stoppe alle møllerne lige nu. Du får en t-shirt. Det er sgu godt. Jeg bliver nok ikke så populær. Så er også du god. Jeg ved ikke, jeg har også nogle spørgsmål fra det, vi kalder en arbejdsplads i Danmark, som var et program, der var i 80'erne. Og jeg fornemmer, at det er tid til at spørge om nogle af dem. Og du sagde, at du hedder Henrik, og det fornavn er jo ikke dansk. Hvor kommer du fra? Ja, jeg kommer jo fra Danmark. Men hvad laver en færing her ombord i lyntoget? Det er med et godt spørgsmål. Er det Limfjorden, vi kigger ud over? Nej, det er det ikke. Skal der store smykker til at pryde kvinden af i morgen? Ja. Hvordan bliver man model? Ser godt ud. I Danmark er der en quiz-sensation, som i går så sin debut på national fjernsyn. Tilles Bingo, jeg synes, det gik rigtig godt. Det var sgu da ikke i fjernsyn. Det var ikke i fjernsyn. Nej, vi var jo bare lavet derinde, det blev ikke filmet. Og Anders og jeg var værter i går på det program, der hedder Kronprinsparrets Kulturpris. Et show, som blev sendt, var afholdt ude i Operaen i København, hvor Tina Dickow vandt 500.000 kroner. Yeah. Og det samme, der var det, der velgørende donation, der var det hedder Morgencafé på Blågårdsplads i København, som tager sig af hjemløse, et værsted for hjemløse. Morgenmad og bad. Som fik 250.000 kroner, og man kunne se, det gik, altså, det var det helt rigtigt, der skulle have de penge. Yeah. Vi prøvede så i går at spille det, der hedder Tillidsbingo live i salen, fordi at der skulle lige gå en 58 minutter med noget. Og jeg synes, det fungerede rigtig godt. Vi prøvede at lave tillidsbingo ude i den virkelige verden. Og når vi en dag stopper det her program, så ved det godt, vi ved, hvad vi skal leve af. Ja. Det der rende rundt og lave tillidsbingo til vejfester og til alverdens andre ting. Ja, det er jo en social begivenhed, og folk bliver glade. Og det eneste, jeg kan sige, Malo og de bedre, var jo, at han skulle have vundet, det var Anders V. Bertelsen. Og han havde valgt ikke at komme. Han vidste ikke, han skulle vinde. Nej, nej. Men vi vidste, han var inviteret. Han valgte så ikke at melde afbud. Og så, ja. Men man skulle nok have været der. Kære lytter, vi skal til det her. Vi skal spille til det bingo direkte fra Vestas i Randers. Og det betyder, at man i dag vinder en t-shirt og en vindmølle. Lige netop. En vindmølle efter eget valg, som Vestas har været så søde at sponsorere i dagens anledning. Og det vil sige næste gang, at de kører på motorvejen og forbander den skide lange mølle, der kører foran med 80 i timen og ødelægger hele trafikflowet, så er det måske deres egen vindmølle, der er på vej hjem. Kære lytter, du skal lave en spilleplade. Og så skal du smid 15 tal på pladen, som man siger. Mellem 91. Lige netop, begge inklusiv. Yep. Har du sådan en masse med et øjeblik læse nogle numre op? Ja. Når du mener, du har tillidsbingo, så ringer du ind til os på 70 3x20. 70 20 20 20. Og du siger tillidsbingo som det aller første, når du kommer igennem. Så er du vundet. Er du klar, Anders? Ja, jeg er klar. Første tal? Første tal i dag er nummer 14. Nummer 14. Nummer 51. 51. 66. 66. Lange tasker, 66. Hallo? Hallo, Chili's Bingo. Nej, men det er da mærkeligt. Ja, ja. Altså. Men det er sødt. Det er sødt forsøg, men det går jo ikke. Hallo, Chili's Bingo. Hallo, man skal jo bare sige Chili's Bingo. Ja, men det er rigtigt. Man, så kommer man pludselig igennem, og så tænker man, ja, det er rigtigt, hvad sker der. Hvem taler vi med? Det er Niels. Niels, desværre, du kan jo ikke rigtig vinde, fordi du fulgte jo ikke rigtig reglerne. Nej. Det var jer, der sagde hallo. Ah, Niels. Der kan vi sige, at... Det er rigtig dårlig taktik at begynde at anklage os. Også mindst fordi, at hvis vi nu havde været derhjemme, havde vi kunne spole tilbage i udsendelsen, og så havde vi kunne fortælle... Altså, jeg ved, at allerede nu er der kommet 3-4 sms'er fra folk, der har skrevet. Nej, det var Niels. Han sagde hallo. Niels, skal du have en god dag? Ja. I lige måde, tak. Kør forsigtigt. Moin. Hej. Moin. Så vi læser videre. Næste nummer er nummer 20. Nummer 20. Nummer 11. 11. Nummer 70. 70. Og nummer 33. 33. Nummer 84. 84. Og nummer 4. Ja. Nummer 4. Og nummer 5. Nummer 5. Hallo? Hallo? Nej. Nej. Nummer 18. Nummer 18. Så er jeg ved at løbe tør for numre. Det er ikke engang løgn. Nummer 72. 72. 26. 36. Jeg sagde 26, men nu kom 36. 36. Det var egentlig meget heldigt, så der ikke var nogen, der lige skulle til at krydse af. Og nummer 40. Nummer 40. Kan vi få en melding fra vores tekniske afdeling om... hallo? Hallo? Hallo? Det er det smukt. Og der er også nogle her, hvor bliver der ikke råbt hallo. Nej, det var Eko. Det var Anders' hallo, der gik lige tilbage. Lige netop. Hvem taler vi med? Det er Søren Markussen. Goddag, Søren Markussen. Må jeg spørge, hvor du ringer fra? Jeg ringer fra Nykøbing Mors. Nykøbing Mors. Er den pæne eller den grimme ende? Det er naturligvis den pæne. Ja. Bor du der? Ja, jeg gør. Nå. Og må jeg spørge om noget? Selvfølgelig. Hvad laver du til daglig? Jeg kører rundt på de danske landeveje som sælger. Jo, og hvad sælger du? Hvad er der i lasten? Jeg sælger måleudstyr. Til? Byggebranchen. Ja. Hvad skal skydelærer? Der? Det kunne det være, om det er mere lasernivelleringsudstyr fra Laserpro. Så skal man have laser. Kan man for sjov med det udstyr, du har, Søren, stille sig ude ved en tilfældig dansk landevej i nærheden af, hvor man bor, og så stå og lege med en politibetjent og så fartmål folk? Ja, ideen er god nok, men nej, det duer ikke med det, vi har. Der, hvor du arbejder, får du gaver med hjem. Det er bare skønt. Vi sidder jo ligesom i bagindgangen her på Vestas, ikke, Søren? Og der alle kommer ud med en pakke Lego, ja. Som er en Lego-vindmølle. Og det er ikke det er person nummer 16, jeg ser gå ud. Jamen, det er fordi, at Vestas har jo fået produceret et begrænset antal Vestas Lego-vindmøller, som allerede nu er ekstreme samlerobjekter. Ah, det læste jeg på nettet, ja. Ja, ja. Vi har faktisk fået en. Ja, vi har faktisk fået en. Ja, jeg har altid synes, at Vestas var en dejlig virksomhed. Er du stor Lego-fan? Jeg har en søn, som har benyttet sig meget af Lego, og stadigvæk gør en smule, vil jeg sige. Hvad er det din telefon, der siger sådan? Det ved jeg ikke. Det er vores telefon, der siger sådan. Okay. Nå, det er sms'er, der simpelthen kommer ind på vores telefon, undskyld, kan man sige. Ja, undskyld, Søren. Har du solgt noget i dag? Ja, det har jeg også. Nå. Er du provisionslønnet, Søren? Nej. Nå, okay. Så du er sådan set ligeglad, hvor meget du sælger egentlig? Nej, det er jeg ikke. Jeg vil gerne sælge så meget som muligt, men jeg er ikke provisionslønnet. Må jeg stille et andet spørgsmål? Selvfølgelig. Har du noget familie, der bor i nærheden af dig? Ja. Oh. Hvor bor de henne? Hvad er det? Hvem er det? I bor i samme by som mig. Nå. Og hvad hedder den by? Nykøbing Mors. Okay, ja. Det sagde jeg også det, jamen. Det er ikke Søren, hvad laver du ved siden af, så når du ikke arbejder? Ja. Jamen, så har jeg en familie, jeg tager mig af, og jeg har spillet lidt golf en gang imellem, men det er ikke så lidt, som jeg gerne vil, men jeg har nok sådan nogle småting, jeg godt synes om. Så kom der en sms. Så kom der en sms mere. Hvor stor er din familie? Jeg har en kone og to børn. Altså, og hvor gamle er ungerne så? Hvor gamle er de, ja? De er 11 og 15. Så er det en dreng eller en pige, der er 15? Det er en dreng. Nå, hvor pokker. Hvad skal han være, når han bliver stor? Han vil gerne være arkitekt. Ja, så skal man være arkitekt. Og hvad med datteren? Hun er ikke næppe nået til det endnu. Nej, men hun har hele tiden sagt, at hun gerne vil være dyrlæge, når hun også er vidt. Også godt. Og har I egentlig dyr i husstanden, Søren? Ja, det er for godt spørgsmål. Har du nogen kurioser på nogen? Ja da. Og hvilke dyr? Hun har to kaniner. Glimrende. Og hvad laver din kone? Hun er ansat i et pengeinstitut. I et pengeinstitut, der stadig fungerer? Ja, det er et godt jysk pengeinstitut. Så det er altså ikke Forstædernes Bank, hun er ansat i? Eller Nykredit, som det hedder nu? Nej. Eller Lokalbanken, Slangerup Sparekasse, som nu så også kommer til at hedde Nykredit. Eller Roskilde Bank. Eller Roskilde Bank, som så ikke kommer til at hedde noget. Ved du hvad, jeg synes, det er fascinerende med Roskilde Bank? Du ved, den gik ned, ikke Anders? Ja. Hvor mange procent af Roskilde Banks kunder tror du stadig ville foretrække Roskilde Bank? 0. 96. Er det rigtigt? 96% af alle. Nej, undskyld. 92% af alle kunderne synes stadig Roskilde Bank. Det er sgu da en fed bank. Ej, det er sætligt flot. Også fordi det er ledelsen, det, men det er det der fattig fine. Nu har jeg jo selv arbejdet i Roskilde gennem tiden, ikke? Og det er sådan noget fattig fint. Det er jo ren Matador. Jeg er ked at sige, det er ren Korsbæk. Og det er sådan noget Valentin. Jamen, han er da en dejlig mand. Ja, ja, men tosserne har bare lånt penge ud til nogle... jeg vil da ikke sige... Det har jeg ikke forstand eller belæg for at sige. Men jeg vil da sige, de har gjort det skide godt i Roskilde Bank. Og det har de nu. Men det bliver også belønnet med en kunde... Så er der sms. Så sms mere. Det bliver belønnet med en kundeloyalitet på 92%. Det minder om dengang, jeg arbejdede i Falk. Der kom sådan nogle opkald. Det kører slet, det er tilfældet. Nu tror jeg også, at vi er ved at trække vækster på Sørens tålmodighed. Jeg skal lige til at spørge om... Glem mig her lige. Søren, må jeg spørge dig om noget? Selvfølgelig. Kunne du ikke tænke dig at aktivere dit blinklys? Fordi så er det nemlig sådan, at Søren og jeg meget gerne prøve at skyde på, hvilken bil ud fra lyden af dit blinklys. Relæ, hvilket køretøj det er, du kører i. Og du siger, at vi aldrig gætter det, og derfor så skal du passe på, Mr. Harpus. For lige pludselig, så sidder vi i struben. Ja, vi er klar. I får en sang. Er I klar? Ja, ja, ja. Hør nu. Hør du? Nej. Nej. Jeg prøver lige en anden løsning op, ikke? Bilen har intet blinklys. Det er bedre. Ja, både ja og nej. Så nu gnider du telefonen mod dit skridt. Det er ikke godt. Du skal sætte telefonen over til, hvor blinklysrelæet, du tror, det sidder. Jamen, det ved jeg jo ikke i sådan en... SMS? Ja. Er, det sådan, er der sådan en hvid arm, der går ud fra sidespejlet? Ja, vi har sådan en flag, vi skal lave til siden. Hvis du sætter lagen på køleren, så må du køre over for det. Det er fordi, jeg tog mit headset af, for måske at kunne gøre lyden bedre for mig, men det lykkes ikke efter hensigten. Prøv lige en sidste gang, et sidste sted, hvor du kunne prøve at stikke den hen, som man siger. Ja, hvad siger du? Nej, nej. Er der et nødblink i bilen? Åh, ja, det plejer jeg at override. Kan du ikke aktivere det? Jeg har prøvet, desværre. Hmm. Nå, men jeg vil godt gætte alligevel, så vi kan høre blinklyset. Fordi det giver også en information. Anders først. Jeg vil våge at påstå, at det der, det er en Chevrolet. Og det er ikke en af de der plastik, efter de er blevet lavet om, og det var Davo. Det er en rigtig amerikaner Chevrolet af en eller anden art. Hvilken en, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at det er en Chevrolet. Det kunne måske godt være en af de der family truster, hvor den er lavet om til campingmodel, fordi så kunne man snyde med afgiften. Jeg tror ikke, du har ret. Jeg tror, det er en Pajero. Hvad siger du, Søren? Det er en Iveco. Nej! Det er en lortbil. Ja. Det synes jeg nok ikke, man ved. Er den ny, så eller gammel, Søren? Den er her et år gammel. Okay. Så er de måske også blevet bedre, end de var i gamle dage, for Iveco var en lortbil i gamle dage, det var det. Hvad er det? Iveco, er det ikke en varevogn? Jo, det er det. Det er lige det. Hvor meget laster den? Det jeg gik i panik, det var derfor, jeg spurgte. Undskyld. Søren, du har vundet en t-shirt. Nej, du har vundet gøre, fire t-shirts. Ja, det har du. Du har vundet en t-shirt til et familie. Okay. Og det, du skal gøre, det er, at du skal sende os... Og så skal du sende den til satansøgelsen.dk. I emnefeltet skriver du OBR10. OBR10. Ja. Ja. Selvfølgelig din adresse også, og størrelsen, som at du foretrækker. Det er flot. Og så hils dine børn og din kone, når du kommer hjem. Det skal jeg gøre. Tak for et godt program. Og tak for, fordi du ringede. Okay, tak. Ja, rigtig godt. Moin. Moin. Moin. Så er det også til, at vi skal til at ringe af her fra Vestas. Jeg vil sige tusind tak til Vestas, for at vi må tænde. Jeg synes, det er en af de bedste vindmøllefabrikker, jeg nogensinde har været på. Og jeg vil samtidig også gøre sige tak til de folk, som deltog i programmet i dag. Ja, mange tak. Og, ikke mindst Doris. Lige netop. Og Thomas, ikke mindst fra Internet Support. Og ikke mindst damen over fra kantinen, Anne. Som Thomas jo nok kommer til at se senere, som man siger. Og, og jeg vil bare piske så brændes. Jamen, det er bare for sjov. Nå, og så, undskyld, jeg sagde for meget. Herren op fra som ikke, ja, ikke stoppe men som så lige netop. Kære lytter, tusind tak fordi du gad at lytte med. I morgen der sender vi jo fra filosofen. Hvor er det vi sender fra i morgen? Aalborg Auto værksted hedder det. I Nørre Sundby. I Nørre Sundby. Og det kan jeg sige, det bliver fantastisk. Det er en lidt mindre virksomhed. Der er vi ikke på 13.500 medarbejdere, men vi er nede i det omkring 5-6 stykker, ikke? Ja, ja, men det gør det hele. Der når vi her hurtigere virksomheden rundt, kan man sige. Søren vandt jo også en vindmølle efter eget valg, kan man sige. Nå. Og i morgen der udlodder vi jo så samtidig også en brugt bil efter eget valg, skal vi lige sige. Kære lytter, nu har jeg så kære lytter 60 gange, jeg skal lade med at sige det. Men det er bare fordi, jeg er så glad for vores lytter. Jamen, de er også kære. Ja. Kære lytter, tak fordi I lyttede med. op mod nyhederne sender vi 2,5 minutter af noget pokkers god musik, og så kommer vi tilbage og siger farvel. Lige netop. Eller også så spiller vi sgu bare den her op til nyhederne, du. Det kan vi godt. Det er Grace Jones. Den er nemlig lidt lang. Det er nyt nummer med Grace Jones, som han havde med Kapel Kjeld forleden. Williams Blot hedder det. Og så kan jeg sige, at vores podcast kommer ikke i dag. Er det korrekt? Der kommer først op i morgen. Ja. Morgen formiddag.